Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto-terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Już po raz 44 trwa kwesta na ratowanie starych nagrobków na warszawskich Starych Powązkach. Gruzin podejrzano o zabójstwo 28-letniej kobiety w Łodzi zatrzymane na Ukrainie. O porozumieniu Londynu z Brukselą w sprawie usług finansowych donosi brytyjska prasa. Znani aktorzy i artyści kwestują na odnowę zabytkowych nagrobków na Starych Powązkach w Warszawie. Taka akcja odbywa się już po raz 44. Zbiórkę obserwuje Karol Surówka. Powiedz Karolu, kto w tym roku bierze udział w kweście? To m.in. Kazimierz Kaczor, Hanna Bakuła, Emilia Krakowska czy Bartosz Opania. Jedną z rekordzistek w kwestowaniu na Starych Powązkach jest aktorka Maja Komorowska. 43, bo ja raz nie byłam. Dziękuję. Chcą podejść i chcą wrzucić i dzieci. Serdecznie prosimy. To, co Waldorf wymyślił, to jest coś tak pięknego i wspaniałego, że możemy brać udział w dbaniu. Prosimy serdecznie w dbaniu o Powązki, o pamięć. Kwesty od 1974 roku organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Jego założycielem był pisarz i krytyk muzyczny Jerzy Waldorf. Zebrane dziś pieniądze zostaną przekazane m.in. na dokończenie remontów przy Alei Katakumbowej. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 150 tysięcy złotych. W sumie dzięki kwestom odremontowano już 1500 nagrobków. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Także na większości krakowskich cmentarzy trwają kwesty. My kwestujemy na odnowę polskich grobów na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Bardzo mało Polaków już zostało, tak szacuje się około 30 tysięcy. W samym Lwowie z każdym rokiem ich ubywa. No i w związku z tym nawet nie ma kto się tymi grobami zajmować. Także dzięki tym zbiórkom corocznym tutaj na cmentarzu Rakowickim, na innych cmentarzach Krakowa udaje się odnowić kolejne nagrobki, no i zadbać, żeby nie uległy całkowitemu zniszczeniu. We Wszystkich Świętych wierni odwiedzają groby bliskich, palą znicze, zostawiają kwiaty i modlą się za zmarłych. Wszystkich, którzy osiągnęli życie wieczne, mówi jezuita ojciec Mariusz Bigiel. Jest to święto radosne, ponieważ ono mówi o triumfie, o kościele triumfującym. Warto powołać się na Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, który ujął tak. Jeśli ktoś kogoś kocha, to chce dla niego, aby był nieśmiertelny. A Bóg nie tylko chce, ale może i sprawia. Jutro, 2 listopada, Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny. 39-letni Gruzin podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny z Łodzi zatrzymany w Kijowie na Ukrainie. Jak potwierdza łódzka policja, mężczyznę namierzyli ukraińscy funkcjonariusze na jednej z ulic. Był całkowicie zaskoczony. W namierzeniu i zatrzymaniu Gruzina brali udział policjanci z Biura Kryminalnego Komendy Głównej oraz funkcjonariusze z Łodzi przy pomocy polskiego oficera łącznikowego na Ukrainie, mówi Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Mężczyzna od 28 października poszukiwany był listem gończym wydanym przez prokuraturę rejonową Łódź Polesie. Trafi do aresztu ekstradycyjnego. Mężczyzna powinien trafić do Polski w przyszłym tygodniu, wyjaśnia rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Po uzyskaniu informacji o zastosowaniu przez sąd na Ukrainie tymczasowego aresztowania i niezwłocznie skierujemy wniosek o ekstradycję. Do brutalnej zbrodni w Łodzi doszło prawie 2 tygodnie temu. Śledczy ustalili, że młoda kobieta została zabita tego samego dnia przed południem w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Żeromskiego w Łodzi. W związku ze zbrodnią aresztowano 3 osoby, 2 Gruzinów i Białorusinkę, którzy mieli zataić zbrodnie, zacierać jej ślady, a także składać fałszywe zeznania. Podejrzany o zabójstwo i gwałt 39-letni obywatel Gruzji od wtorku był poszukiwany międzynarodowym listem gończym z czerwoną notą. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Jest wstępne porozumienie między Brukselą a Londynem co do usług finansowych, informuje brytyjski Times. Jeśli po Brexicie i okresie przejściowym dojdzie do podpisania kompleksowej umowy handlowej, to firmy z sektora finansowego ciągle będą mieć taki sam dostęp do rynków na kontynencie jak dziś. Nie będzie barier i utrudnień. 2 finansowe płuca Zjednoczonego Królestwa, City i Canary Wharf, mają funkcjonować tak jak dotychczas. Cena? Londyn musiałby w dużym stopniu koordynować swe finansowe regulacje z Unią. To nie znaczy, że układu nie można by wypowiedzieć, ale porozumienie zakłada, że okres wypowiedzenia byłby dłuższy niż w przypadku innych podobnych umów, a jego przekreślenie poprzedzone byłoby niezależnym arbitrażem. Ciągle jest to zarys porozumienia, deklaracja polityczna. Taka deklaracja to jedno, forma prawna obowiązująca będzie czymś zupełnie innym, ostrzega rozmówca Timesa. Anonim

mon amour. Tak sobie pomyślałem, słuchając teraz tej piosenki, że nikt chyba tak pięknie i tak smutno nie śpiewał o miłości. Charles Aznavour zmarł 1 października bieżącego roku. Jeszcze jedna jego piosenka, tym razem w wykonaniu Dalidy. Giorgio, le fils maudit, avec des présents pleins les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. Oh la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Marie. Tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman. Tous les hommes ont du si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, maman. Ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux. Triste, près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir là, maman. Tout doucement, les yeux fermés, chante comme on berce un enfant après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman. Que jamais, jamais, jamais tu nous quitteras. Jamais.

this world together. Ain't nothing better. Sugar on it, that's how I like it. Ooh, I can't. Martin Jarrell Buchwald, występujący jako Marty Bolin, zmarł 27 września 2018 roku. Znany głównie jako głos grupy Jefferson Airplane. To nagranie z 1975 roku. Feeling sad.

Grzegorz Ciechowski, 22 grudnia 2001 roku. Tę godzinę naszego spotkania zakończy Dan Fogelberg. And just stays at the windows and walls, windows and walls. Children all married, husbands passed on. Nothing but time on her hands. Most of her mornings are spent in her dreams and making her sad little plans. Maybe she'll go to the corner today and pick up the if just to escape for an hour from her windows and walls, windows and walls, windows and walls. Timing the hours must be the loneliest sound. She washes her dishes and waters her flowers and afterwards has to sit down. Sometimes she still can remember a child playing with china dolls. Now all that she's left are these memories and windows and walls. Windows and walls. Windows and walls. Windows and walls. Windows and walls. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz patentu na udany prezent? Pojedź na Shell. Tankuj na Shell i zyskaj do 50% rabatu na produkty Philips. Promocja dla uczestników Shell Club Smart do 27 stycznia lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. O, widzę znajomą twarz.